R. Wyrób medyczny Irigasin. Zapomnij o alergii i oddychaj swobodnie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 21 maja, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Amerykański prezydent ma nadzieję, że spodziewana ukraińska ofensywa w wojnie z Rosją zakończy się sukcesem. Polski rząd zrobi wszystko, żeby przepisy pakietu Fit for 55 nie weszły w życie, mówi o tym minister aktywów państwowych. Zgodnie z ustawą o Krajowej Sieci Onkologicznej, koordynatorzy powinni już pomagać pacjentom onkologicznym. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden wyraził nadzieję, że spodziewana ukraińska ofensywa w wojnie z Rosją zakończy się sukcesem i znacząco zwiększy koszty prowadzenia inwazji dla Rosjan. Joe Biden był o tę kwestię pytany podczas szczytu grupy G7 w japońskiej Hiroshimie. Jak mówił, Rosjanie już teraz ponoszą ogromne straty na Ukrainie. Spodziewamy się i mamy nadzieję, że ukraińska ofensywa odniesie sukces. To byłby jasny sygnał dla Moskwy dotyczący kosztów prowadzenia wojny. Weźmy na przykład Bachmut, o którego utracie dużo się dyskutuje. Prawda jest taka, że Rosjanie stracili tam ponad 100 tysięcy żołnierzy. Trudno to ukryć. Podczas szczytu G7 doradca prezydenta USA Jake Sullivan potwierdził, że Ukraińcy dostaną od zachodniej koalicji myśliwce F-16. Pytany o kwestię dostaw tych samolotów, Joe Biden wskazywał, że na przykład w czasie obrony Bachmutu F-16 nie byłyby użyteczne, ale jak podkreślił, postępy ukraińskiej ofensywy mogą sprawić, że te maszyny staną się bardzo przydatne. Wicepremier minister aktywów państwowych Jacek Sasin zapewnia, że polski rząd zrobi wszystko, żeby przepisy pakietu Fit for 55 nie weszły w życie. Jacek Sasin mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia, że Polska potrzebuje czasu i pieniędzy, aby pakiet wprowadzić, a pomoc unijna jest wysoce niewystarczająca. To są obciążenia, które są ponad miarę. Znaczy, to jest, proszę sobie wyobrazić, nowe podatki w postaci opłat emisyjnych dotyczących transportu i opłat emisyjnych dotyczących budownictwa. Czyli każda polska rodzina będzie musiała płacić za emisję CO2, nie? Teraz płaci tylko energetyka. Każdy, kto ogrzewa swój dom na przykład węglem czy gazem, będzie musiał płacić bardzo wysokie opłaty za emisję CO2. Każdy, kto jeździ samochodem spalinowym, będzie musiał płacić opłaty za emisję CO2 ze swojego samochodu. Wicepremier Jacek Sasin mówił też, że koszt wprowadzenia pakietu Fit for 55 do roku 2030 dla Polski to około 2,5 miliarda złotych. Jak dodał, to wyliczenia analityków banku PKO BP, to mniej więcej 64 tysiące na każdego Polaka. Zgodnie z ustawą o Krajowej Sieci Onkologicznej, koordynatorzy powinni już pomagać pacjentom chorym na raka w przechodzeniu przez proces diagnostyki i leczenia. Termin wejścia w życie tego przepisu ustawy upłynął 20 maja. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że ośrodki onkologiczne otrzymały ponad 84 miliony złotych na zatrudnienie koordynatorów. Przekazaliśmy także dodatkowe środki na to, do tych ośrodków, to jest ponad 84 miliony złotych, aby te etaty były finansowane. Zgodnie z ustawą wszystkie ośrodki w tej chwili z automatu zostały wdrożone do sieci onkologicznej. W ciągu najbliższego roku będziemy przeprowadzać weryfikację, prawda? Jeżeli ośrodki nie będą chciały się z tego wywiązać i nie będzie tych koordynatorów, no będziemy na pewno na to patrzeć i oceniać także w przyszłości, czy ten ośrodek powinien wejść do sieci onkologicznej, czy też nie. Krajowa Sieć Onkologiczna ma usprawnić organizację procesu diagnostyki i terapii oraz poprawić wyniki leczenia nowotworów. Jest ona elementem Narodowej Strategii Onkologicznej. Jan Paweł II, papież dialogu, to tytuł wystawy otwartej dzisiaj w Brukseli w polskim kościele świętej Elżbiety z okazji 103. rocznicy urodzin papieża. Ambasador Andrzej Sadoś powiedział Polskiemu Radiu, że wystawa pokazuje ideę dialogu i pojednania, której orędownikiem był Jan Paweł II. To Jan Paweł II jako pierwszy mówił o płucach Europy, o tym, że Europa Zachodnia, ale również Europa Wschodnia tak naprawdę oznaczać będzie zjednoczenie, oznaczać będzie Unię. W tych dniach pracujemy również nad perspektywą europejską dla Ukrainy i to będzie ten akt kończący zjednoczenie Europy. Natomiast przypominamy tutaj o Janie Pawle II jako człowieku dialogu między religiami. Przypominamy również Jana Pawła II jako międzynarodowego dyplomaty, jego wystąpienie również na forum ONZ. Wystawa składa się z 8 plansz i opisuje spotkania Jana Pawła II z wyznaniami innych religii, kultur, spotkania z młodymi, chorymi i ubogimi. Wystawa została zorganizowana z inicjatywy Stałego Przedstawicielstwa Polski przy Unii Europejskiej i Polskiej Wspólnoty Katolickiej w Brukseli we współpracy z Instytutem Polskim w Brukseli. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Słuchają Państwo Trójki, a gościem w studio jest Michał Chudoliński, krytyk filmowy i komiksowy, autor książki Mroczny Rycerz Gotham. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Mroczny Rycerz Gotham to oczywiście będzie słynny na całym świecie Batman. Proszę powiedzieć, skąd u Pana zamiłowanie do tego superbohatera? Jestem dzieckiem z roku 1988 i miałem to szczęście, że Batman dopiero wkraczał do Polski. 2 lata później jakby pojawił się Burton w kinach, potem Telewizja Polska emitowała serial Batman The Animated Series. Tem Semik publikował najlepsze historie z przełomu lat 80. i 90., pisane choćby przez Petera Milligana, przez Alana Granta, rysowane przez Norma Breyfogla, więc to był dobry moment, żeby wejść w te Batmanie. Superbohater znany już reszcie świata wtedy od dawna, dawien dawna. Proszę powiedzieć, bo Batman nie jest jedynym superbohaterem w tej przestrzeni anglosaskiej, która zainfekowała cały świat swoją popkulturą. Skąd akurat Batman, co takiego ma, czego nie mają inni Spider-Mani? Co pan odnalazł w tych archetypach, które mocno wyrastają z tego DNA amerykańskiego podejścia do życia, tego kowbojskiego, takiego czarno-białego świata, w którym to dobro z tym złem walczy i właściwie ten archetyp staje się wręcz komiksowy? Przede wszystkim Batman jest niejako ojcem chrzestnym takich mrocznych, niejednoznacznych archetypów komiksowych, takich superbohaterów, rzekłbym, ulicznych. Do tego grona zalicza się chociażby Daredevil czy Punisher z uniwersum Marvela. Natomiast jeżeli chodzi o samo uniwersum Batmana, to ono jest pociągające z prostego względu. Te najlepsze opowieści o Mrocznym Rycerzu to są historie poruszające dość ciężkie tematy związane z sferą kryminalną i też opowiadające o takich motywach, jakby wręcz szekspirowskich, typu poszukiwanie tożsamości, znaczenie losu w naszym świecie, szukanie jakiegoś rozgrzeszenia za dawno popełnione grzechy i też szukanie jakiegoś sensu w tym wszystkim, sensu życia. Bo sama historia Bruce'a Wayne'a, tego, że przeżył ogromną traumę będąc dzieckiem, spowodowała, że szukał jakichś sposobów, żeby jakoś zadośćuczynić, sprawić, żeby ten świat był lepszy. Wyrównać rachunki. Dokładnie. Chociaż właśnie te kluczowe historie o Batmanie typu Powrót Mrocznego Rycerza, czy Zabójczy Żart, czy nawet Azyl Arkham opowiadają o takiej granicy między prawem a sprawiedliwością, pomiędzy zemstą a zadośćuczynieniem, że to nie są jakby tożsame pojęcia. Prawo samo w sobie... W sensie, że prawo i sprawiedliwość to nie jest do końca to samo. Że sprawiedliwość, tak jak Batman realizuje, może być pod radarem prawa, byleby skuteczność była osiągnięta. Dokładnie tak. Batman często pojawia się w takiej sytuacji, gdzie trzeba realizować tę sprawiedliwość rozumianą jako swego rodzaju współczucie, takie zadośćuczynienie, uczynienia tego, co trzeba zrobić. Prawo często jest realizowane dla samego prawa i dla czynienia jakiegoś kumoterstwa, co zresztą się przewija w komiksach o Batmanie, jak chociażby w Roku Pierwszym, czy w takiej opowieści Lina Wayne'a, można ją przeczytać teraz w wielkiej kolekcji komiksów DC Comics, czyli nieznana opowieść o Batmanie, gdzie właśnie ten młody Bruce Wayne kłóci się ze swoim wykładowcą, profesorem od prawa, że jak to możliwe, że można realizować sprawiedliwość poza prawem. Przecież prawo trzeba realizować, ale tylko w granicach prawa i właśnie to nie odpowiadało Wayne'owi, bo uznał, że to jest za mało. Bo nie obejmuje jakby całego zakresu, który w odczuciu społecznym często jest wymagany, można powiedzieć, w uzyskaniu tej sprawiedliwości. Dokładnie. Czyli to jest bardzo poważny komiks. To się przewija w różnych tekstach popkultury amerykańskiej, na przykład w Prawie ulicy The Wire, które jest uznawane za taki najlepszy serial w ogóle kiedykolwiek zrealizowany, który doświadcza się wręcz jak XIX-wieczną powieść i niektóre z komiksów o Batmanie właśnie sięgają tego poziomu złożoności, jak się chociażby przeczyta City of Crime Davida Laphama. Niestety u nas nie zostało to przetłumaczone, ale chociażby Długie Halloween, które jest mocno inspirowane trylogią Ojca Chrzestnego. To jest przebogaty naprawdę arsenał fabularny. Czy jest jakiś utwór, który panu się kojarzy bezpośrednio z Batmanem, jako z tym realizującym sprawiedliwość po drugiej stronie dnia? Uwielbiam utwór Danego Elfmana do pierwszego Batmana Bertona. To jest utwór Descent into Mystery. On się pojawia, kiedy Batman wraz z Vicki Vale zmierzają do pieczary Batmobilem. Jest niezwykle nastrojowy. Posłuchajmy, za chwilę wrócimy do rozmowy z Michałem Chudolińskim, krytykiem filmowym i komiksowym. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Państwo Trójki, a my kontynuujemy rozmowę z naszym gościem, Michał Hudoliński, krytyk filmowy i komiksowy, specjalista od Batmana, od naszego superbohatera, Mroczny Rycerz Gotham. To jest książka, którą pan napisał. Jaka jest teza tej książki i dlaczego warto by ją przeczytać przez takiego zwykłego zjadacza chleba jak ja? Napisałem tę książkę z kilku powodów. Po pierwsze, nadal utrzymywany jest stereotyp komiksu jako medium zinfantylizowanego, takiego dziecięcego. Chciałem pokazać, że jest totalnie inaczej, że w ogóle ten podział na kulturę wysoką i popkulturę jest iluzoryczny. Nawet Tenacious D odnosi się do tego w swoim najnowszym utworze Video Games, gdzie jest po prostu powiedziane wprost, wyśpiewane wręcz, że taka gra Red Dead Redemption 2 doskonale opowiada o Ameryce, dobie dzikiego zachodu. Natomiast też napisałem tę książkę dla scenarzystów, ludzi, którzy realizują filmy i seriale, żeby uświadomić im, że korzystają w ogóle z konwencji superbohaterskiej w swoich scenariuszach, jeżeli kiedykolwiek ktoś chciałby stworzyć polskiego superbohatera, bohatera. To nie można stworzyć tej całej otoczki komiksowej, tylko że ten bohater musi reprezentować jakieś idee, wręcz utożsamiać jakieś filozoficzne prawdy. No to, które zresztą przedstawiam. Akurat on trafił nie dalej jak przedwczoraj. Mój syn otrzymał taką figurkę właśnie Batmana i składaliśmy ją, bawił się nią i w pewnym momencie, po jakimś czasie, nagle mój syn pyta, a on ma 5 lat, pyta tak zupełnie filozoficznie, tato, a czy jest jakiś polski bohater jak Batman? I ja tutaj właściwie nie wiedziałem, co powiedzieć. Patrzę na moją teściową i mówię, no chyba ostatni taki bohater to był kapitan Żbik i Hans Kloss. Taki, który w miarę gdzieś tam się zbliżał. Te parametry oczywiście gdzieś tam zbliżone, ale takiego prawdziwego superbohatera o takich parametrach, które pan zapewne w tej książce też opisuje, to nie mamy. Powiem panu szczerze, że sytuacja uległa zmianie, bo taki Team of Comics obecnie wydaje w formie zeszytów komiks, który zwie się Ćma. Jest on realizowany po trosze tą konsekwencją znaną z serialu właśnie Batman The Animated Series. I tam Tomasz Grodecki, scenarzysta komiksowy, stworzył takiego nonszalanckiego superbohatera, który właśnie zwie się Ćma, tak naprawdę nazywa się Cyprian Kamil Różewicz i działa w pospadkowej Warszawie dwudziestolecia międzywojennego, w której widać trochę postęp, a trochę taki retro. To zresztą jest taka retrofuturyzm, dokładnie. To zresztą właśnie w Batmanie widać, jak Gotham jest przedstawione w tak zwanym Dark Deco. To jest taki właśnie nurt stworzony w ramach tego serialu, który łączył trochę Art Deco z takim postępnym klimatem. I powiem szczerze, że dokonuje się renesans polskich superbohaterów, bo jest Ćma, jest Mięcho, jest taki superbohater, który zwie się Lis. Oczywiście te komiksy wychodzą w małym nakładzie i można je dostać chociażby w warszawskich targach książki. Niemniej warto zwrócić na to uwagę, bo też tam się odbijają te polskie mity, polskie jakieś dyskusje związane z naszą tożsamością, z naszą perspektywą. Tak, dokładnie. Więc to się rozwija. Fakt, przypomniałem sobie w tej chwili, że widziałem adaptację Złego Tyrmanda w teatrze w Bielsko-Białej, gdzie właśnie to wszystko było utrzymane w takim stylu komiksowym, Dark Deco, nawet bym powiedział, polska wersja abstrakcyjna. No tak, zły to jest no, taki klejnot. Można powiedzieć, że Tyrmand był, to jest nadal potencjał do tego, żeby na bazie tego stworzyć superbohatera takiego komiksowego. Dokładnie tak. Teraz ze złym mierzy się studio growe Red Deer Games i chcą stworzyć franczyzę równą Assassin's Creed, czy nawet grom z Rocksteady Studios. Trzymam kciuki, żeby to wyszło, bo jak to powiedział kiedyś reżyser Andrzej Hoffman, zły to jest taki niemożliwy projekt do zrealizowania w polskim kinie, tak zwany imposybilizm filmowy. Także może im się w końcu uda zrealizować ten film. Sam Bo tu pewnie jest potrzebny ten amerykański rozmach i odwaga. Taka bezczelność niekoniecznie, wręcz nawet. Niekoniecznie. Obecnie farfimy z Batmanem za około $1 bln są realizowane na YouTubie. Mają 10 milionów wyświetleń i są zbierane w ramach Kickstartera czy tam Patronite'a. I cieszą się dość dużą popularnością. To oczywiście nie są produkcje, które są realizowane za setki milionów dolarów, widać to, ale potrafią uchwycić ten klimat niejednoznaczności, taki relatywizm moralny właśnie charakterystyczny dla komiksów z Batmanem, bo po prostu to jest starcie dobra ze złem i też jakaś taka krytyka instytucji publicznych. A wyobraźnię przecież mamy i przecież polski teatr właśnie w swojej biedzie, ale też w swojej niewyobrażalnej kreatywności wytworzył przedstawienia takie, no Kantor chociażby, bardzo wizualnie i graficznie atrakcyjny, Beksiński, przecież cały świat, który mógłby być spokojnie tłem. Znaczy, inspiracje są i one są zakorzenione w naszej gdzieś duchowej kulturze. Absolutnie się z panem zgadzam. Przecież mamy własną tradycję opowieści grozy w klimacie fantazy pana Grabowskiego, który tworzy w 20-leciu Biedzy Wojennym. Ta twórczość jest obecnie odkrywana przez komiksiarzy. Powstała pierwsza adaptacja komiksowa jego opowiadania na przecięciu się światów fantastyki i grozy i będą powstawać kolejne komiksy. Mamy niezbadane jakby bogactwo tych światów właśnie fantazy i możemy zrobić z tego towar za granicę, tak jak to było z Wiedźminem czy z Game Deckiem Marcina Przybyłka. Trzeba tylko po to sięgnąć. A myślę, że z Grabowskim będzie o tyle łatwiej, że łatwiejszy jest dostęp do praw autorskich. Za chwilę wrócimy do rozmowy. Pozostańcie państwo z nami w Trójce. Niemand versteht mich. Niemand sieht mich. Niemand hält mich, so wie du. Ich brauch nichts sagen, du stehst vor meiner Tür. Ohne dich wär ich lange nicht mehr hier. Eine Freundin, so wie du. Alles ist gut, auch wenn alles Program trzeci. Powietrza powie, wciąż zamiast robić nam lżej. Słuchają Państwo Trójki, a my kontynuujemy rozmowę z naszym gościem. Pytanie tylko, czy to nie jest tak, że Amerykanie, szczególnie w tym takim mocnym mainstreamie, oni nie boją się takiego, z naszej perspektywy wręcz często naiwnego wykładania tych wartości tego bohatera. Czy to nie jest tak, że my nadal jesteśmy troszeczkę w takiej defensywie, jeżeli chodzi o takie kładzenie na stół mojej idei, mojego światopoglądu, czy takich wartości, pewnego czarno-białego postawienia sprawy. Tu jest dobro, tu jest zło. Mam wrażenie, że być może w ogóle w Europie jesteśmy bardziej zniuansowani, widzimy te odcienie szarości i być może też mentalnie nam jest trudno stworzyć i również zaakceptować superbohatera takiego, jakiego Amerykanie się nie boją postawić na scenie. Myślę, że to jest konsekwencja myślenia trochę utrwalonego z PRL, że jednak ta popkultura jest czymś gorszym. Być może trąci to propagandą, której się boimy, o którą boimy się być posądzeni, propagowanie pewnych wartości wprost. Ale propaganda ma różne odcienie. Teraz komiksy Marvela sprzed kilku lat były totalnie nie do lektury, bo propagowały jedyną słuszną ideę progresizmu i absolutnej krytyki wobec Donalda Trumpa i w zasadzie można o tym napisać kilka prac naukowych albo doktorat o tym, jak to komiksy zamiast tworzyć intelektualną rozrywkę były tak naprawdę nosikiem do przenoszenia różnego rodzaju idei. Czyli nie patrzyły z tego metapoziomu na naszą anegdotę doraźnej polityczności. Tak, cóż mogę rzec? No, popkultura, jak każdy wytwór kultury, może być wykorzystany jako broń. Wszystko zależy od twórcy i jego intencji. Tak. No to w takim razie, póki co mamy Batmana, a tu widzę, że powoli na nasze polskie, może nie kowboje, ale tacy tyrmandowaci bohaterzy się zaczynają wykluwać. Oby i miejmy nadzieję, że będzie ich jak najwięcej, bo jak widać nasze najmłodsze pokolenie pięciolatków właściwie nie miałoby nic przeciwko temu, a nawet chętnie by również i figurki naszych polskich bohaterów postawiły na swojej półce. Myślę, że to kwestia czasu, że taka ćma może niebawem się przerodzić w ogromne uniwersum. Samemu Batmanowi zajęło to 4-5 lat, zanim pojawił się pierwszy serial w latach 40., a kolejne 30-40, jak pojawił się w latach 60. serial z Adamem Westem i kiedy pojawiła się pierwsza fala Batmani. Więc absolutnie wszystko przed nami, tylko to wszystko zależy od wyobraźni twórcy i tutaj trzymam kciuki za Tomka Grodeckiego, żeby mu się udało. Czyli to też jest proces i w tym nadganianiu różnych rzeczy i tutaj musimy po prostu być cierpliwi, a wszystko, co ma się pojawić w tej dziedzinie, na pewno prędzej czy później będzie naszym udziałem. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Michał Chudoliński był naszym gościem, krytyk filmowy i komiksowy, autor książki o Batmanie, Mroczny Rycerz Gotham. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A Państwa proszę o to, byście pozostali z nami, bo przed nami jeszcze felieton. Mówiłem, nie chcę psa. Pies to problemy. Mówiłem, nie chcę psa. Ty chciałaś, więc mamy. A teraz mamy psa i cię budzi nocami. Kiedy za późno wracam ze spotkań z kumplami, ja powoli wiem i ty powoli też już wiesz, jak mu to powiedzieć, że my wywalamy się. Były dwa pokoje, w jednym ty, a w drugim ja. On krążył pomiędzy, szukał jakichś resztek nas. Teraz dwa mieszkania, w jednym ty, a w drugim ja. Dzisiaj mój, twój, a kiedyś mówiliśmy nasz. Mówiłem, nie chcę psa. Dzisiaj łamie mi serce, gdy w parzysty miesiąc jestem sam. W nieparzysty je leczę. Ja powoli wiem i ty powoli też już wiesz, jak mu to powiedzieć, że my wypalamy się. W jednym ty, a w drugim ja. On krążył pomiędzy, szukał jakichś resztek nas. Dzisiaj dwa mieszkania, w jednym ty, a w drugim ja. Tak strasznie nie żałuję, że wzięliśmy wtedy psa. Słuchają państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Bycie superbohaterem brzmi jak spełnienie marzeń. Superbohaterów świat popkultury stworzył już jednak wielu. Każdy trudni się innymi zadaniami, każdy też ma inne nadzwyczajne umiejętności. Każdy nawet nosi inną pelerynę. Superbohaterów jest jednak tak wielu, że coraz trudniej wymyśleć postać nową, potrzebną i ratującą świat. Może Paweł Turski ma pomysł, kim byłby on, gdyby był polskim superbohaterem. I jeszcze trzy grosze. Jakim ja bym chciał być superbohaterem? Z racji tego, że jak słusznie zauważył Redbat, postaci o niezwykłych umiejętnościach jest naprawdę wiele, to jako superbohater na pewno musiałbym się czymś wyróżnić. Tak, aby odbiorcy popkultury, czyli prawie wszyscy, mnie zauważyli. Myślę sobie, że najprostszą drogą byłoby zagregowanie cech najbardziej pożądanych przez odbiorców. Walka ze złem i chęć wprowadzenia dobra w każdy możliwy, zgodny z prawem sposób brzmi jak plan. Plan jednak niezupełny. Co jak co, ale jednak ludzie oglądając, czytając komiksy z superbohaterami, kierują się wzrokiem. Mając do wyboru dwie podobne postaci, wybiorą tę, która bardziej odpowiada im kanonowi piękności. Wychodzi więc na to, że chcąc zostać superbohaterem, byłbym skazany na przeprowadzenie badań, w ramach których ustalę, jaki jest uniwersalny kanon piękności osoby o niezwykłych umiejętnościach. Mając już sylwetkę postaci oraz znając jej moce, czyli zbiór, który można nazwać wszystkim, trzeba jeszcze stworzyć rys psychologiczny bohatera. Tutaj chyba też przydałyby się badania. Jedni lubią bowiem intelektualistów, inni osiłków. Badania dadzą mi odpowiedź. Pozostało więc tylko stworzenie początkowego rysu postaci, jej przeszłości. Najlepiej chyba sprzedaje się, z tego co wiem, historia o nielubianym, nietolerowanym przez otaczające go środowisko chłopcu. Przykładów takich bohaterów jest wiele, można więc chyba w ciemno ten schemat przyjąć, pomijając badania. Mając wygląd, moce, rys psychologiczny oraz znając przeszłość postaci, wydaje mi się, że udało mi się stworzyć superbohatera idealnego. Superbohatera, którego powinni wszyscy kochać. Pytanie tylko, czy aby przypadkiem nie zapędziłem się w kozi róg, bo postaci uwielbianej przez wszystkich nie ma i nie da się stworzyć, bo bohater taki chyba przez swoją doskonałość jest tak naprawdę nijaki. Niech cały, nie kochaj, nie podchodź i nie żałuj, nie, to tylko samotność. Nie całuj, nie całuj mnie, nie masz słabości i wszystko robisz najlepiej. Pocałuj, kochaj pomału mnie, udawaj, bo sklejam nas lepszy dzień. Nie żałuj tych słów, co wybrzmiał. Wizja stworzenia takiego superbohatera to wizja może i ciekawa, pytanie tylko, czy innym bohaterom nie odbierze pracy. Superbohaterów powinno być jednak chyba wielu, tak aby każdy odbiorca popkultury mógł wybrać sobie swojego ulubionego. A także dlatego, że wielu bohaterów, jeśli będą pracować razem, będzie mogło po prostu więcej. Audycję wydał Paweł Turski. Ja uciekam w komiksowy świat, bo tak się akurat składa, że jeden z moich synów już bardzo dobrze współpracuje z Batmanem. Do usłyszenia, Red Bat Klinstra, Komarnicki. Veilige nacht, anders dan gewend, maar alles is zacht. Even droom ik weg bij ons het idee. Hoe ik in je armen bijna verdween. Even uit mijn hoofd, maar ik zeg alvast.